Kapitola 19. Čarodějové z pevnosti Moab. Když se blížil soumrak, procházeli jsme obrovský institut, jak mu tady říkali. Ti s námi nebyla, pořád ještě se cítila unavená a její tělo se stále potýkalo se zásahy doktora Pohna, takže jsem se rozhodl nechat ji spát. Všichni lidé, kteří byli v institutu, se zdáli být na lilithské poměry dobře zaopatření. Vypadali inteligentně, aktivně, nesmírně civilizovaně a spokojeně. Prohlédli jsme si laboratoře používané rostlinnými i živočišnými odborníky ke studiu všech možných problémů a objevili jsme v nich důmyslně vymyšlené, byť poněkud primitivní specializované pomůcky včetně dřevěných mikroskopů, jejichž čočky byly skutečně docela slušné a k mému překvapení i nevelký počet kovových nástrojů, které vypadaly, jako by byly vyrobeny ve velkých továrnách. Když jsem se o ně zajímal, připomněli mi, že vládci jako Cregan jsou přece schopni stabilizovat určité omezené množství mimoplanetární hmoty a učinit ji odolnou vůči napadení Vardenovým organismem. Jedním z takových objektů byl například vnitrosystémový raketoplán, kterým jsem přiletěl na Lilith a který mě později dopravil do pevnosti Zeiss, ten ovšem vyžadoval velice delikátní a ožehavou operaci. Strava, kterou nám připravovali, byla také vynikající, i když kromě melounů jsem prakticky nic nepoznával. Bylo mi řečeno, že maso pochází z určitých druhů velkého domestikovaného hmyzu, zatímco speciálně vyšlechtěné druhy rostlin umožňovaly přípravu mnoha dalších jídel a široké škály nápojů, které sice nebyly pravým pivem nebo vínem, sloužily však jako výborné náhražky. Měl jsem dojem, že plného potenciálu Lilith se využívá pouze právě tady, v institutu. Pohodlí, civilizace, smysluplná práce, to všechno tady bylo možné. Tenhle svět nemusel být oním panoptikem hrůzy, kterým v podstatě byl, nemusel jim být, kdyby lidé obdaření silou této síly využívali s větší rozvahou a k většímu prospěchu. Začal jsem přemýšlet o tom, proč tomu tedy tak není. Druhého dne ráno odvedli ti do svého zdravotního střediska, které bylo mnohem komplexnějším zařízením než středisko doktora Pohna, přestože pro mnohá rutinní vyšetření používali zdejší lékaři stejných metod. Lékařka, která se jmenovala Telar, upřímně řečeno nevypadala o mnoho starší než ti a vůbec už nepůsobila dojmem, že by mohla být dost stará na lékařský diplom. Položila ti na pohodlný, ale pevný stůl, ohmatala klíčová místa na celém jejím těle, potom o ním klasickým způsobem přiložila ruce na čelo pacientky a krátce zavřela oči. Po necelých 30 sekundách přikývla, znovu oči otevřela a usmála se. Ti, která nebyla pod vlivem žádných sedativ a nedostala ani jiné instrukce než ty, aby klidně ležela a nehýbala se, se zatvářila nechápavě. Kdy s tím začnete? Vyptávala se nervózně. Telar se zasmála. Už jsem hotová. To je všechno. Oba jsme nevěřícně zírali. To je všechno. Opakoval jsem po ní. Přikývla. Samozřejmě bych se ráda aspoň zběžně podívala také na vás. Člověk nikdy neví. To je v pořádku, ujistil se mi. Nic mi nechybí. Začal jsem si v tom okamžiku vymýšlet všechny možné výmluvy, protože jsem si právě vzpomněl, že někde tam nahoře v mém mozku je něco, co tam nepatří, organická vysílačka, se kterou bych si nemusel lámat hlavu, kdybych byl kdekoliv jinde, tahle doktorka by si ji ale nepochybně všimla. Upřímně řečeno jsem o ní od prvních dnů svého pobytu na Lilith nijak zvlášť nepřemýšlel. Nedokážu ani vysvětlit, proč jsem v té chvíli nevyužil příležitosti a nenechal si ji odstranit, abych získal naprostou volnost a nezávislost. Snad to bylo tím, že poté, co jsem o tobě tam nahoře nad sebou nějakou dobu uvažoval jako o nepříteli, se mi nyní nechtělo přeříznout tuhle poslední pupeční šňůru, která mě dosud poutala k mému bývalému životu a k mé bývalé osobnosti. Její přerušení a spolu s ním i přerušení kontaktu s tebou by se bývalo rovnalo konečnému a absolutnímu zavržení všeho, čemu jsem věnoval celý svůj život a na něco takového jsem dosud nebyl připraven. Ještě ne. Kdyby se moje informace byly předávaly přímo zpravodajské službě, bylo by to něco jiného, jenže se předávaly mě samotnému, mému dvojníkovi, který seděl někde tam nahoře a díval se, co dělám. Mému siamskému dvojčeti. Ještě ne, rozhodl jsem se. Ještě ne. Krátce poté začalo vyučování. Dospěli k závěru, že ti i já bychom měli absolvovat maximum možného školení, i když jsme se samozřejmě učili každý zvlášť. Skupinová výuka byla vhodná jen pro ty nejzákladnější principy a s těmi jsem já už byl seznámen. Byl jsem zvědav, jak se asi vypracuje ti, a doufal jsem, že si povede dobře. Byl jsem poněkud nervózní, když mi řekli, že jsou členy náboženské sekty, ale s výjimkou několika nevtíravých poznámek a skutečnosti, že se konaly občasné modlitby, jako například před každým jídlem, jakož i chrámové bohoslužby, během nichž se všechen personál někam ztratil a zabýval se nějakými neznámými rituály, nás nikdo o svých názorech nepřesvědčoval, nevykládal nám žádné nesmysly a nesnažil se nás obrátit na víru ani nás naočkovat svým přesvědčením. Jejich náboženství mě nezajímalo o nic víc než víra otce Bronze nebo Sumiko O'Higginsové a byl jsem vděčný za to, že mě s ním neobtěžují. S ostatními společníky, kteří sem dorazili spolu s námi, jsem se vůbec nevídal. Přibližně po 2 týdnech školení jsem byl informován, že čarodějnice už odešly a vydali se zpět do své neobvyklé vesnice. Otec Bronz se však údajně v institutu zabýval jakýmsi vlastním projektem, něčím, co vyžadovalo přístup k obrovské sbírce rukopisných svitků zdejší knihovny a k určitému laboratornímu vybavení. Napadlo mě v té souvislosti, jestli se teď, když se přesvědčil, co všechno je možné, nepokouší přijít na kloub tajemství Sumiko O'Higginsové. Pokud šlo o použití samotné síly, dosahoval jsem slušného pokroku, přesto jsem si však začínal uvědomovat, že můj další postup bude velice pomalý, protože, jak naprosto názorně ukazoval ti jen příklad, mít sílu k tomu, abyste něco udělali, samo o sobě nestačilo. K její správné aplikaci jste museli mít potřebné znalosti a to mohlo zabrat celá léta. Na obecné úrovni jsem ovšem byl schopen dělat mnohé a dělal jsem to až s absurdní lehkostí. Vytváření různých struktur a jejich kopírování, jako tomu bylo v případě onoho křesla, bylo jednoduché, alespoň pokud šlo o neživé předměty. O'Higginsová přirovnala Vardenův organismus k jakémusi neznámému organickému počítači, což byla velice výstižná analogie. Nejednalo se ovšem o spoustu malých počítačů, všichni Vardenové byli komponenty jediného, hromadně předem naprogramovaného organismu. Představ si je, radil mi jeden z mých instruktorů, jako jednotlivé buňky matky Lilith. Všechny buňky tvého vlastního těla obsahují spirály kyseliny dezoxyribonukleové, ve kterých jsou zakódovány tvoje kompletní genetické informace. Jistá část toho složitého kódu také každé konkrétní buňce říká, jak se má chovat, jak se má utvářet a růst, jaké mají být její akce a reakce jakožto součásti celkového organismu. Vardenovy buňky, jak jim tady říkáme, se podobají buňkám tvého vlastního těla. Jsou naprogramovány neuvěřitelně složitými informacemi o tom, jak by tahle planeta měla vypadat, a každá z nich si je vědoma svého vlastního místa nebo své úlohy v tomto celku. To, co děláme my, je vlastně nepatrná mutace Vardenovy buňky. V zásadě ji nakrmíme falešnými informacemi a zmateme ji, takže udělá to, co chceme my, místo toho, co by chtěla ona. Protože naše zásahy mají v porovnání s celou Lilith nesmírně lokalizovaný charakter a protože jsme schopni soustředit sílu své vůle na tak maličké místo, daří se nám to. Samozřejmě ne ve velkém měřítku, ale jen na relativně malé ploše. Rozhlédl jsem se po luxusním vybavení institutu. V malé ploše. Můj instruktor jen přikývl. Představ si celou hmotu planety. Představ si to množství molekul, které vytvářejí celou její strukturu. A v každé molekule je kolonie Vardenů. Máš snad dojem, že tohle je něco víc než jen drobná anomálie, něco jako benigní nádor. Bylo mi jasné, jak to myslí. Čím víc jsem cvičil, tím snáze jsem to všechno zvládal. Přestože mě poněkud zarazilo zjištění, že většina oněch hedvábných látek, které jsem tu viděl, se vyrábí ze slin jistých červů, brzy jsem svůj odpor pustil z hlavy jako prostě další kulturní předsudek, takže jsem měl své vlastní ošacení s možností a schopností pořídit si další. Vypalování otvorů ve skále a přizpůsobování jejich tvaru vlastnímu záměru se také ukázalo jako velice snadné, řekli jste prostě Vardenům, kteří ovládali příslušné molekuly, aby je rozpojili. Bohužel tady opět hrál svou roli aspekt obratnosti, takže jsem dospěl k závěru, že nemám předpoklady stát se technikem ani architektem. To, co jsem udělal Kronlonovi, se v institutu považovalo za zneužití síly, protože podstata takového aktu evidentně spočívala v přetížení vstupních obvodů Vardenových buněk, takže se jakýmsi způsobem zkratovaly. Lekce bojového umění kladly důraz na sebeobranu, značně však poodhalily roušku tajemství z toho, co jsem dosud viděl. Znalost správných uzlových bodů v protivníkově nervové soustavě byla při duševním souboji Vardenových buněk stejně důležitá jako při tělesném zápase, jakým je například judo. Důležité bylo podržet si naprostou kontrolu nad vlastními Vardeny a vyřadit přitom z činnosti Vardeny protivníkovi, což je skutečně náročný úkol, vyžadující nejen to, abyste prokázali větší sílu vůle a sebeovládání než váš soupeř, ale také obrovskou schopnost soustředit se na několik různých věcí zároveň. Naučil jsem se všemu, čeho jsem byl schopen, a přestože jsem byl nadšený faktem, že i když už mi nedávají pít žádný lektvar, moje síla dál stoupá, uvědomoval jsem si, že moje schopnosti mohou dokonale vybrousit jen praktické zkušenosti. Klíčová zkouška mé síly přišla, když přinesli dvě malé ocelové tyče z medúzy, v nichž byly sice také obsaženy Vardenovy organismy, jenže jiné, které se nepodobaly našemu mateřskému kmenu z Lilith, takže jsem s nimi nebyl schopen komunikovat. Byl jsem si ovšem vědom faktu, že Vardenovy buňky už v tomtéž okamžiku napadají cizí substanci velice podobně, jako protilátky napadají virus v našem krevním oběhu a jakýmsi záhadným způsobem se ji pokoušejí rozložit či dokonce pohltit. Neměl jsem v tomto případě žádnou strukturu, kterou bych mohl odhalit nebo napodobit. Bylo třeba, abych nějak vymyslel potřebnou formu ochrany, nějakou komunikaci, která by nedovolila, aby tenhle kov pod náporem Vardenových buněk skorodoval v prach. Znovu a znovu jsem končil trapným neúspěchem. Zdálo se, že neexistuje nic, čeho bych se zachytil, nic, co bych mohl třeba jen přeprogramovat, aby to chránilo tu cizí látku, která i mě samotnému v porovnání s veškerou hmotou kolem mne, hemžící se Vardeny, připadala jaksi temná a mrtvá. Po dvou dnech se tyče rozpadly v prach. Byl jsem svým neúspěchem znechucen a připadal jsem si poněkud neschopně. Pomyšlení, že jsem dospěl tak daleko a přitom nedokážu učinit ten poslední malý krůček, který by mě zařadil na nejvyšší příčku stupnice potenciálu tohoto světa, bylo neuvěřitelně deprimující. Bylo mi jasné, že nepodaří-li se mi tenhle poslední problém vyřešit, nebudu se moci měřit své vody, o Marku Kréganovi ani nemluvě. Ti se mě snažila utěšovat. Jenže ti, která tady v institutu žila na vyšší životní úrovni, než o jaké se jí kdy snilo nebo jakou kdy považovala za možnou, měla podstatně menší ambice než já. Do jisté míry jí pomohla její vlastní výuka, jak naznačovali Sumiko O'Higginsová i doktor Pohn, byla síla alespoň v latentní podobě v každém z nás. Jenže i po všem školení, které absolvovala, se její síla omezovala spíše na úroveň dozorce, přestože při jejím uplatňování rozhodně prokazovala větší rozlišovací schopnost a efektivnost než všichni dozorci, které jsem dosud poznal. Nad tento rámec už jí mohli nabídnout jen určitou variantu metod, kterých používaly čarodějnice, jestliže byla doopravdy pohlcena emocemi, které vůči něčemu cítila, mohla se její síla znásobit, aby ji však dokázala ovládat a efektivně používat, potřebovala dočasnou pomoc příslušného lektvaru. I v tom případě to však byla pouze síla destruktivní a velice omezená. Tenhle aspekt mi zpočátku poněkud dělal starosti, protože konec konců byla nesmírně emocionálně založená, takže jsem se víc než trochu obával, že naše milování by mohlo vyvolávat problémy. Občas je také skutečně vyvolávalo, nikdy to ale nebylo nic vážného, protože ti by proti mně v žádném případě, dokonce ani podvědomně, nebyla použila ničeho destruktivního. Pro případ, že bychom se snad někdy v něčem nepohodli, jsem byl dostatečně silný, abych se čistě reflexivně ochránil. Přesto se však čas od času stávalo, že když jsme se milovali a její síla se jí trochu vymkla z ruky, země se skutečně pohnula. Její schopnosti, zejména díky mé pomoci, jí umožňovaly vytvářet si vlastní oblečení, což bylo zvlášť důležité pro někoho, kdo vyrůstal v pěšáckém světě pevností, kde se oděv považoval za symbol společenského postavení. Rozuměla ovšem podstatě Vardenovy síly natolik, že chápala, proč mě můj problém natolik frustruje, a zamýšlela se nad ním. A byla to právě ona, kdo alespoň částečně přišel s jeho řešením. Poslyš, obrátila se ke mně jednoho dne, problém je v tom, že ty Vardenovy buňky, co poletujou v prachu a ve všem ostatním, co je ve vzduchu, se prostě na ty kovové hlouposti vrhnou a sežerou je, nemám pravdu. Zachmuřeně jsem přikývl. A já jim v tom neumím zabránit, protože ty kovové hlouposti, jak jim říkáš, v sobě nemají nic, s čím bych se dokázal domluvit, nemluvě už vůbec o něčem, čemu bych dokázal poručit. Tak proč si nepromluvíš s těma buňkama, co je napadají? Zeptala se. Proč jim to nerozmluvíš? Už jsem chtěl odseknout, že je to směšný nápad, když mi najednou došlo, že vůbec není tak šílený, jak vypadá. Samozřejmě to nešlo tak, jak měla na mysli, náhle jsem však viděl klíč k řešení celého problému. Bylo to tak směšně jednoduché, že jsem nechápal, proč mě to samotného nenapadlo dřív. Promluvit si s útočícími buňkami. Samozřejmě. Jenže vzhledem k tomu, že útok probíhal nepřetržitě a přicházel ze všech stran, ochrana nějakého předmětu třeba jen velikosti hřebíku by vyžadovala stálé plné soustředění. Kdyby byl však kov obalen nějakou látkou pocházející z Lilith a kdyby Vardenovy buňky v tomto obalu dostali příkaz, aby neútočili. Dokázat něco takového by vůbec nebylo snadné. Popravdě řečeno by to byl strašlivě komplikovaný proces, byla to však správná odpověď. Když člověk tenhle princip aplikoval na nějaké skutečně složité strojní zařízení, stávala se z něj noční můra, která evidentně vyžadovala spoustu usilovného přemýšlení i praktického cvičení. Lidé z institutu však byli potěšeni a potěšen jsem byl i já. Jen málo kdo byl kdy schopen zvládnout stabilizaci kovů v jakémkoliv měřítku, takže jsem měl pocit, jako by konfederace doopravdy prokázala, že se v mém hodnocení nemýlila. Bylo mi už jasné, jak postupovali, vložili všechny záznamy o Marku Kréganovi do svých počítačů, což byl také jediný důvod, proč jsem byl vybrán právě já. Můj život, moje povolání, moje životní názory, to všechno nejvíc odpovídalo jeho profilu, takže jsem měl největší šanci, že se vypracuji na potenciál vládce. Zároveň jsem se však poučil o tom, že nejsem jediný, kdo má kromě Krégana dostatečnou sílu a dostatečný potenciál. Kvalifikovat se mohla i řada dalších lidí, možná 40 nebo 50. Kreegan prostě představoval nejen člověka s největší individuální silou na celé planetě, ale také člověka s největší individuální silou, nadaného vůlí a schopnostmi vládnout a s kvalifikací, aby se tohoto úkolu zhostil. A to byla samozřejmě podstata celého problému, nikoli síla, ale kvalifikace. Uvědomil jsem si to plně v okamžiku, kdy se mě jedna z mých nejpokročilejších instruktorek zeptala, tak pověz, když ses teď dostal mezi elitu, co si se svými schopnostmi počneš? Byla to případná otázka. Měl jsem nyní nepochybně sílu, všechnu sílu, kterou jsem potřeboval. Už jsem se nemusel bát téhle planety ani jejich malicherných vládců a měl jsem toho spoustu, pro co jsem chtěl žít a co stělesňovala ti a moje naděje ve spokojenou budoucnost. K čemu jsme ale byli doopravdy kvalifikováni? Ti byla vyškolena především k tomu, aby pracovala v jeslích, aby se starala o malé děti, a já jsem měl rozhodně v úmyslu této její kvalifikace využít při výchově našich vlastních dětí. Co jsem ale uměl já? K čemu jsem byl vyškolen? K efektivnímu zabíjení. K řešení důmyslných technologických zločinů, tady na téhle planetě, kde technologie nehrála významnou roli. Popravdě řečeno jedinou prací na světě, jako byl tento, pro kterou jsem měl jakž takž dostatečnou kvalifikaci, bylo něco typu Arturovy funkce, jenže představa, že budu bojovat pro potěšení svých zaměstnavatelů, mě nijak nelákala. Kdybych měl své zaměstnavatele bránit nebo bojovat za nějakou správnou věc, bylo by to něco jiného, neměl jsem ale v úmyslu jen ventilovat agresivitu a poskytovat násilníkům něco, čím by zaplnili čas. Přemýšlel jsem o tom, že stojím před stejným problémem, před jakým v této fázi svého života stál i Marek Kreegan, a že závěr, ke kterému dospěl on, je jediný správný, k němuž mohu dospět i já. Byli jsme si podobnější, než jsem si dosud uvědomoval, a zdálo se, že naše osudy jsou nějakým záhadným způsobem spojeny. Měl snad Kreegan něco, co jsem já neměl. Samozřejmě zkušenosti. Vypracoval se od píky. Já sám jsem už byl magistrem, přestože jsem neměl žádnou konkrétní specializaci. Z hlediska zdejší administrativy byla dalším krokem hodnost rytíře. Po rytíři následoval vévoda. A konečně se všemi nashromážděnými zkušenostmi jsem mohl pokročit od vévody k vládci. Poprvé za celou dobu jsem Marku Kréganovi alespoň trochu rozuměl. Nepřišel možná na Lilith s úmyslem zmocnit se vlády a být jejím panovníkem. Stal se vládcem Lilith, jedním ze čtyř vládců Diamantu, prostě proto, že pro žádnou jinou práci neměl potřebnou kvalifikaci. Bylo to absurdní, ale bylo to tak. V paměti mi znovu ozvěnou zazněla Kronlonova slova. Nikdo z nás neměl na vybranou. Uplynulo už 12 týdnů ode dne, kdy jsme dorazili do pevnosti Moab, a já jsem si začínal uvědomovat, že neexistuje nic dalšího, čemu by mě tu ještě mohli naučit. Další krok záležel jen na mě a můj vlastní osud ležel někde jinde. Až doposud jsem zjistil velkou spoustu věcí sám o sobě, ale prakticky nic o tom, kvůli čemu jsem sem byl vyslán. Nedozvěděl jsem se vůbec nic o mimozemšťanech a dokonce jsem ani nevěděl, jak Marek Kreegan momentálně vypadá. Pokud jsem chtěl postoupit někam dál, bylo třeba, abych získal titul rytíře, a pokud jsem chtěl získat titul rytíře, potřeboval jsem armádu a pár poradců, kteří se lépe vyznali ve zdejších poměrech. Ještě jednou jsem vyhledal otce Bronze. Kněz vypadal odpočatý a ve formě a zdálo se, že je rád, že mě vidí. Podali jsme si ruce a potom jsme se upřímně objali. Uvědomil jsem si, že si ode mne sice udržoval odstup, přitom však pečlivě sledoval moje pokroky. No prosím, teď je z tebe tedy magistr s potenciálem vládce. Zasmál se. Říkal jsem ti, že chci, aby si mě lidé pamatovali, až to tady převezmeš. Oplatil jsem mu také smíchem. Jenže to je ještě hudba budoucnosti, odpověděl jsem. Marek Kreegan už dnes musí být v letech, takže možná ani nebude mezi námi, až si budu připadat dostatečně jistý, abych se mu mohl postavit. Musím ale udělat první krok a k tomu potřebuji pomoc. To znamená, že se pokusíš získat hodnost rytíře, prohlásil věcným tónem. Mohl jsem si to myslet. Obvyklá cesta je pro tebe ale uzavřená. Nemůžeš jako magistr vstoupit k nějakému rytíři do učení a čekat, až přijde tvůj čas. Nikdo tě do učení nevezme, to už mě taky napadlo, ujistil jsem ho. Ne, budu se toho muset pokusit dosáhnout jedním rázem. Budu se muset postavit armádě, porazit ji a potom vyzvat rytíře na souboj. Dobře vymyšleno, připustil Bronz. A kde asi seženeš dostatek ozbrojených sil, abys pronikl aspoň do brány jeho hradu? O tom už jsem taky přemýšlel. Připadá mi, že existuje jen jedna cesta, kterou se můžu dát, a k ní potřebuji vaši pomoc. Před mnoha dlouhými týdny jsme vy i já přihlíželi tomu, jak se relativně malý a nevyzbrojený oddíl postavil elitnímu vojenskému sboru a porazil ho. Myslím, že kdyby se dali všechny dohromady, zvládli by celou armádu. To možná ano, odpověděl zamyšleně, jenže s tím by nikdy nesouhlasila. Vyslat všechny své síly k dobytí pevnosti, aby v ní mohl vládnout muž. Viděl jsi přece Sumiko, viděl jsem ji. Viděl jsem ji a pečlivě jsem si ji prostudoval. Myslím, že je do nějakého boje celá žhavá. Myslím taky, že to byl důvod, proč tady byla, aby si zdokonalila svoje metody. Myslím, že by takovou zkoušku uvítala. Obecně řečeno jistě, přikývl. Jen pro zábavu, nebo aby dokázala platnost svých teorií. Ne, ale kvůli tobě, můj milý cele. Kvůli tobě určitě ne, i kdyby ta její zkouška znamenala pevnost Zeis. Při pomyšlení na něco takového zůstal neschopen slova zaraženě stát. Konečně znovu promluvil. Ty si tedy doopravdy nevybíráš tu nejjednodušší cestu, co? Zeis není jednou z malých, slabých a bezvýznamných pevností, patří mezi ty největší. Je to natolik důležitá pevnost, že na jejím území byla zřízena přistávací plocha pro raketoplán, takže ji navštěvují všechny důležité osobnosti. A obranu povede na svém domácím území Arthur. Vzpomínáš si na tamnější geografické uspořádání? Vzpomínám, ujistil jsem ho. Stejně to ale musí být Zeis. Myslím, že doktor Pohn je jediným individuálním terčem její nenávisti, který by ji k tomu mohl vyprovokovat, co říkáte. A z hlediska vzdálenosti je to dost blízko, aby neměla žádné velké problémy s dopravou. Přemýšlel o mém návrhu. Mohla by na to skočit, připustil, jsi si ale jistý, že se dokážeš vyrovnat s ní. Když se pustí do boje se Zeisem a zvítězí, pokud se jí to totiž podaří, myslíš, že ti pevnost prostě předá. To nevím, přiznal jsem upřímně. Dokonce ani nevím, jestli dokážu porazit Siratiela. Nikdy jsem se s ním totiž nesetkal. Myslím ale, že to musím zkusit. Nejspíš musíš, souhlasil Bronz, jako by mluvil spíš sám k sobě než ke mně. Nevím. Zkusím se spojit se Sumiko a vysondovat, jestli se k tomu nechá přesvědčit nebo jestli bude přinejmenším souhlasit, že by si o tom promluvila. A myslím, že bych mohl aspoň kontaktovat vévodu Kisorna. Přemluvit ho, aby ti dovolil se o to pokusit. Jak to ale bude s Markem Kréganem? Nevloží se do toho on. Konec konců to byl právě on, kdo původně na moji hlavu vypsal odměnu. To ne, Kregan se do toho určitě nebude míchat, prohlásil sebejistě otec Bronz. Bude se chtít přesvědčit, co vlastně v téhle fázi dokážeš, aby mohl zhodnotit, jak velké představuješ nebezpečí pro něj a pro jeho vlastní moc. Jestli se nám ale podaří na to Sumiko nalákat, jestli ty nebo ona porazíte Tiela a jestli pak dokážeš porazit ji, potom budeš muset začít přemýšlet o Kréganovi. Víš jistě, že se do toho chceš pustit. Těch jestli je tady velká spousta a jakmile to jednou spustíš, už to nezarazíš. Dáš k tomu podnět a budeš zodpovědný za důsledky. Vy si myslíte, že mi přeskočilo, co? Zeptal jsem se ho. Myslíte si, že bych se tady měl prostě usadit, přečíst si všechny ty knížky, které tu mají, založit si rodinu a všechno ostatní pustit k vodě? Nemám pravdu. Nic takového jsem já neřekl, zabručel Bronstonem, který naznačoval, že přesně to měl na mysli. Jenže to já nemůžu, vysvětloval jsem. Nemám to prostě v povaze. Uvidíme. Otec Bronz si zhluboka povzdechl. Tak já to tedy rozjedu. Bůh buď milosti v tvé duši.